שוב אנחנו כאן לך את השיר הבאנו והזמר זמר מתרונן כל כך ושר באמת ראי עד מצנוע הוא ליבנו רק חיוך אחד שלך והוא כבר מתושר צחקי ילדה כי הצחוק יפה הוא לך וזה הזמר הוא שלך צחקי ילדה כי הצחוק יפה הוא לך וזה הזמר הוא שלך בדרכי אבד כנבדים עברנו עם תרמיל קרוע ברגליים יחפות רח מאלך האחים רק אל ביתך חזרנו לזמר לך שיר על שתי עינייך היפות צחקי ילדה כי הצחוק יפה הוא לך וזה הזמר הוא שלך צחקי ילדה כי הצחוק יפה הוא לך וזה הזמר הוא שלך יפה ילדה יפה ומשגעת בנו את מושלת בחיוך אחד של אור לעזוב את מפתנת זה כמו עיבוד לדעת ולכן נשב עליו ולך לשיר מזמור צחקי ילדה כי הצחוק יפה הוא לך וזה הזמר הוא שלך צחקי ילדה כי הצחוק יפה הוא לך וזה הזמר הוא שלך תרמילנו ריק ריקות ריק בין הידיים לחיצר לחמנו עוצרו בוטן הפנים רק השיר נותר ילדה ורנו בשפתיים את אהבתנו לך כן לך והישר קפצנים צחקי ילדה כי הצחוק יפה הוא לך וזה הזמר הוא שלך צחקי ילדה כי הצחוק יפה הוא לך וזה הזמר הוא שלך